Jedyny szlak, jaki znam, prowadzi prosto solist do budki. Straciłem wielu przyjaciół dla rapu. Żadnych nowych przyjaciół po fachu. Kilka lepszych kontraktów. Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Profundis, muzyka z nowej płyty kwartetu Adama Bałdycha rozpoczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami 3 godziny w Trójce, jak zwykle o tej porze, z piątku na sobotę. Muzyka Adama pojawia się dziś nie bez powodu, bo po pierwsze 29 marca oficjalnie ukazuje się ta płyta, którą Państwo już dobrze znają z naszych trójkowych spotkań, album Sacrum Profanum, a po drugie Adam Bałdych za chwilę będzie gościem Trójki. Gość audycji Mało Obiektywnie, Adam Bałdych. Witam cię w Trójce bardzo serdecznie, jak zwykle zresztą. Witam serdecznie, miło. Z nową płytą przychodzisz na Myśliwiecką, płytą Sacrum Profanum. Tak się składa, że właściwie dziś premiera, 29 marca twojego nowego albumu. Płyta dotarła do mnie jakiś czas temu, przyznam ci się, i wielokrotnie po nią sięgałem już w trójkowych audycjach. To jest muzyka idealna na taką właśnie wieczorno-nocną porę. No i dla mnie też kolejne zaskoczenie na twoim albumie, bo nie tylko te rzeczy współczesne, ale także zanurzyłeś się mocno w historię muzyki. Tak, postanowiłem sięgnąć po muzykę bardzo starą, muzykę uduchowioną, muzykę kompozytorów takich jak średniowieczna Hildegarda z Bingen czy renesansowy Thomas Tallis. Łatwo jest chyba grać współczesną muzykę we współczesny sposób, a dla mnie wyzwaniem jest sięgnąć po coś, co napisane było wiele lat temu i być może skrywa pewną tajemnicę sprzed właśnie wielu lat i można ją odkryć na nowo, traktując ją takim współczesnym językiem muzycznym. Tak więc to była wielka przygoda, odkrywanie tej muzyki, dla mnie już bardzo ważnej od jakiegoś czasu, ale teraz chyba bardziej też taki świadomy sposób potraktowaną na tym właśnie albumie. Bardzo znaczący jest też tytuł płyty, Sacrum Profanum. Tak, to tytuł, który mówi o tym, że ta sfera duchowa i sfera ludzka mogą się ze sobą łączyć, przenikać. Można czerpać z muzyki uduchowionej, która dla mnie odkrywa jakieś takie ponadczasowe piękno, które osobiście jest mi potrzebne w dzisiejszych czasach. Natomiast jestem też człowiekiem, muzykiem, który próbuje się poprzez swoją muzykę wypowiadać, dawać wyraz swojej osobowości. Tak więc tutaj ta sfera profanu, odkrywcza, sfera, w której jako muzyk poszukuję nowych form wyrazu, brzmień, sposobów traktowania skrzypiec. I tu okazuje się, że właśnie ta uduchowiona muzyka połączona ze sposobem wyrazu, który sobie już od wielu lat wypracowuje, może dać efekt, którym jest właśnie ten album. Grasz też na skrzypcach z epoki renesansu. Powiedz coś więcej o tym instrumencie. To wyjątkowy instrument. Miałem okazję grać kiedyś koncert w Austrii, w małej malowniczej miejscowości. I tam nad jeziorem wybudowana była scena, na której graliśmy wraz z moim norweskim składem z Helge Lien Trio, z którym nagrałem moje dwa ostatnie albumy. Po koncercie pojawił się młody lutnik, który zbudował właśnie ten instrument. Tak więc jest to współczesny instrument, ale budowany na modelu skrzypiec renesansowych. I chciał mi pokazać dzieło, które właśnie stworzył. No i byłem tym instrumentem niezwykle oczarowany, ponieważ to są skrzypce nieco większe, przypominające bardziej altówkę. Strojone są o septymę w dół, czyli dla takich słuchaczy, którzy może nie znają muzycznej nomenklatury, można sobie wyobrazić, że jest to dźwięk bardzo niski, niższy nawet niż altówka, coś pomiędzy wiolonczelą a skrzypcami. Struny, które na tych skrzypcach są założone, to struny jelitowe, tak więc mają bardzo ciepłe, piękne brzmienie. A ja przez wiele lat byłem zafascynowany gitarzystami, takimi jak Scott Henderson, czy Alan Holsworth, Pat Metheny. To byli tacy ludzie, których muzyka wywarła duże znaczenie w kształtowaniu się mojego języka muzycznego. I w pewnym momencie zacząłem bardzo mocno eksplorować taką technikę pizzicato, czyli grania na strunach palcami w taki sposób, jak robią to właśnie gitarzyści. I ten instrument renesansowy, skrzypce renesansowe, ponieważ mają bardzo długie wybrzmienie, piękne, ciepłe brzmienie i są naprawdę czymś, co bardziej przypomina może momentami lutnie, zainspirowały mnie właśnie do tego, żeby tą techniką grać całe kompozycje. Już na ostatnim albumie Brothers nagrałem jedną taką kompozycję zatytułowaną Love wraz z Helge Lien Trio. A teraz jak gdyby idę krok dalej i już na nowej płycie dużo więcej utworów na tym instrumencie jest granych. Między innymi taka piękna kompozycja współczesnej kompozytorki Sofii Gubajduliny, rosyjskiej, współczesnej awangardzistki. Tak więc efekt bardzo ciekawy. Posłuchajmy zatem, jak to brzmi. Koncert na altówkę i orkiestrę, tak? Concerto for viola and orchestra. Tak, to kompozycja, która została przez nią stworzona w taki sposób, który daje nam znać, że jest to kompozytorka, która miała do czynienia z muzyką jazzową, bo frazy orkiestry grane w taki bardzo rubato, dowolny sposób, czasem brzmieniem przypominają mi właśnie nagrania jazzowe, których słuchałem w przeszłości. Tak więc to była kompozycja, która mnie niezwykle zainspirowała. Thank you. Adam Bałdych jest gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Słuchamy najnowszej płyty twojego kwartetu Sacrum Profanum. To może teraz jeszcze chwilę skupimy się na składzie zespołu. Powiedz, z kim ta płyta powstała. To jest pierwszy album nagrany od wielu już lat z polskim składem. Przez ostatnie lata, kiedy dołączyłem do niemieckiej wytwórni Act Music, starałem się zapraszać do swoich projektów artystów z innych krajów, artystów, którzy poprzez swoje pochodzenie, miejsce, w którym tworzą, wypracowali specyficzne i odmienne od polskiego brzmienie. Tak było choćby z Helge Lientrio, tak było choćby z izraelskim pianistą Jaronem Hermanem, czy składem Baltic Gang, złożonym z artystów krajów położonych nad Morzem Bałtyckim. Natomiast teraz piąty album wydany dla Act Music to album nagrany z polskim składem, z kwartetem stworzonym półtora roku temu. Tworzą go obok mnie Krzysztof Dys, który gra na fortepianie, Michał Barański na kontrabasie i Dawid Fortuna na perkusji. I dla mnie jest to taki zwrot w kierunku miejsca, w którym się wychowywałem, czyli Polski, naszej polskiej energii i wrażliwości. Ja chciałem nagrać album, który będzie brzmiał kompletnie inaczej niż poprzednie. I ponieważ z polskimi muzykami, właśnie tutaj z chłopakami, z którymi tworzymy kwartet, świetnie się rozumiemy, każdy z nich w zasadzie pochodzi trochę z innej sfery muzyki jazzowej, bo Krzysztof Dys znany jest z projektów choćby z Wacławem Zimplem, z wielu takich improwizowanych, ocierających się o free projektów, ale wykłada też na Akademii Muzycznej w Poznaniu i jest wyedukowany klasycznie. Tak więc mamy ten wspólny fundament i mianownik, który łączy nasze zainteresowania. Michał Barański, który jest rasowym, jazzowym kontrabasistą, który grywa z największymi w Polsce i już miałem okazję z nim współpracować w przeszłości. No i Dawid Fortuna, z którym po raz pierwszy tworzymy projekt i wspólnie koncertujemy i nagrywamy, a to perkusista, który oprócz mocnego takiego jazzowego korzenia w swoim graniu, też widać mocno jest zainspirowany taką sceną nowojorską, która gdzieś ma elementy i muzyki hip-hopowej i jakichś takich dźwięków pochodzących z muzyki elektronicznej. To wszystko w nim gdzieś daje swój wyraz i on też tą naszą muzykę przeciąga w inną stronę. Tak więc cztery osobowości, które spotykają się w jednym miejscu, dotykają muzyki sakralnej ze średniowiecza i musi coś z tego wyjść. Pracowaliśmy bardzo długo i to był piękny okres czasu. Nie wiem, czy jakikolwiek wcześniejszy album dopracowywałem tak długo. Naprawdę spotykaliśmy się, obracaliśmy tę muzykę do góry nogami, szukaliśmy jakichś nowych brzmień. Nagle wpadłem na pomysł, żeby użyć instrumentów orkiestrowych, takich jak gran cassa, taki duży bęben orkiestrowy, czy dzwonki krotale, tutaj skrzypce renesansowe, preparowany fortepian. To wszystko są brzmienia ze świata, który nas dzisiaj otacza i bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie potraktować tę muzykę jak najbardziej współcześnie. Chciałbym cię jeszcze spytać o punkt wyjścia do tej płyty, bo obok kompozycji sprzed lat są też twoje utwory. Jak to się odbywało? One powstały jakoś z inspiracji tą muzyką średniowiecza? Od początku, jak tylko spojrzałem na okładkę płyty, zaintrygowało to połączenie, wiesz, tak, tej muzyki z XIII wieku, choćby Bogu Rodzicy, z twoimi kompozycjami. Zupełnie. I to wszystko na jednej płycie. No właśnie. Ja zauważyłem, jak to u mnie się odbywa, analizując taki proces twórczy, który już miał miejsce wcześniej i też tym razem. projekty i pomysły na płytę i pomysły na brzmienie, którego poszukuję, nie dzieją się w jednym określonym momencie. Bardzo często tworzę projekt i muzykę na album, a już pojawiają się utwory, które jak gdyby wybiegają trochę w przyszłość. Już pokazują mi, że jestem w trochę innym momencie, ale to jeszcze nie pasuje do tego, do tej chwili, w której jestem tu i teraz. I one czekają. Później zaczynam słuchać muzyki i zaczynam się w głowie klarować, co tak naprawdę chciałbym powiedzieć. I tak się działo właśnie z tym albumem. Wiedziałem, że jako osoba, która była takim zbuntowanym skrzypkiem, który oderwał się kompletnie od tego idiomu muzyki poważnej w dzieciństwie, który poszukiwał swojej drogi, który chciał zrezygnować z grania rzeczy zapisanych, a wybiegać daleko w improwizację, w poszukiwanie swoich nut, swoich brzmień. Po wielu, wielu latach odkryłem muzykę poważną na nowo. Odkryłem jej piękno i inspiracje z niej płynące jako coś, co w sumie daje mi możliwość potraktowania jej w taki swój osobisty sposób. I właśnie klarując ten pomysł powrotu do muzyki poważnej, słuchając muzyki, która mnie inspiruje, co chwilę natrafiałem na kompozytorów, których utwory po prostu dotykały mojej duszy i które gdzieś pokazywały mi, że to jest coś, co jest takim balsamem na to szybkie życie, na dzisiejszy świat, na to, co dzieje się wokół nas. I zrozumiałem, że właśnie ta potrzeba sięgnięcia w głąb siebie, sięgnięcia do muzyki też, która uduchowionej, która wydobywa ze mnie jakieś bardzo ważne elementy, to coś, z czym chciałbym się podzielić. I pracując nad muzyką innych kompozytorów, zacząłem komponować kolejne utwory, które w tym duchu były tworzone. Tak więc to był piękny proces takich wzajemnych inspiracji i w kwestii interpretacji kompozycji właśnie wspomnianej Hildegardy czy Talisa, ale też w kwestii tworzenia zupełnie nowej muzyki. I myślę, że te moje kompozycje są w jakiś sposób wpisane w tę całość, ale też często nadają zupełnie inny kierunek. Jak gdyby są, może bardziej dotykają tej sfery profanum, momentami gdzieś takiej autoekspresji, próby pokazania tego, kim ja jestem w kontekście tej całej muzyki. Myślę, że za parę miesięcy, może za rok, będę wiedział trochę więcej na temat tego, co się wydarzyło, ale zdecydowanie był to taki piękny, duchowy proces. Adam Bałdych jest gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawiamy o najnowszej płycie Sacrum Profanum, która właśnie się ukazuje. 29 marca to jest oficjalna data premiery. Koncerty były już jakieś? Koncerty właśnie pojawiają się w naszym kalendarzu i najbliższy 9 kwietnia to koncert w warszawskiej Romie. Na dużej scenie zagramy właśnie z moim kwartetem materiał z tego krążka. Co więcej, naszemu występowi będzie towarzyszyła ekipa ludzi, którzy przygotowali specjalnie do tej muzyki wizualizację. Koncert będzie również prezentowany w systemie dźwięku dookólnego, tak więc nie tylko sama muzyka dotyka tutaj współczesnego języka brzmień, ale chcielibyśmy również prowadzić naszego słuchacza w ten świat poprzez wideo, poprzez dźwięk, który będzie go otaczał, który będzie wprowadzał wszystkie te technologie, których dzisiaj się używa do tego, żeby sztuka mogła się przenikać. 9 kwietnia, 19, Teatr Roma, cykl Dobry Wieczór Jazz. Tak jest. A potem też między innymi Jazz nad Odrą, z tego co widziałem w planach koncertowych. Tak, będziemy na Jazzie nad Odrą, będziemy w Krakowie na festiwalu Starzy i Młodzi, będziemy koncertować w Gorzowie Wielkopolskim, będziemy koncertować w Lublinie, tak więc trochę tych koncertów już się uzbierało teraz wiosną. Kolejna dawka latem, a później jesienią też planujemy sporą trasę koncertową, tak więc można posłuchać płyty już teraz, a jeśli ktoś z Państwa chciałby posłuchać jej na żywo, to zapraszam serdecznie do Romy. Adam Bałdych, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Za rozmowę i za tę nową płytę też ci bardzo dziękuję, bo ona towarzyszy mi już od wielu tygodni i pewnie tak zostanie. Cieszę się bardzo i również mam nadzieję, że będzie towarzyszyła państwu. Thank you. Miracle of 87, kompozycja Adama Bałdycha, najnowszy album Sacrum Profanum zawiera ten utwór, jeden z 10 na tej nowej płycie. Dawid Fortuna na perkusji, Michał Barański na kontrabasie, Krzysztof Dys fortepian, Adam Bałdych skrzypce i skrzypce renesansowe. To kwartet i ta płyta, która dziś ma swoją oficjalną premierę, Sacrum Profanum. A za chwilę w studiu Trójki kolejni goście i następna ważna polska płyta. Tak się zaczyna płyta, którą znają Państwo z naszych trójkowych spotkań już bardzo dobrze. Memento. A w studiu po raz pierwszy nam się zdarza taka sytuacja, bo zwykle, Krzysztofie, ty byłeś wydelegowany przez zespół do rozmów o nowych płytach, a tu proszę bardzo, RGG w pełnym składzie. Krzysztof Gradziuk. Dobry wieczór Państwu. Łukasz Ojdana. Dobry wieczór. Maciej Garbowski. Witam serdecznie. Witajcie w Trójce, panowie. Bardzo was serdecznie witam przy Myśliwieckiej 357. Nagraliście piękną płytę, ale pewnie słyszycie to zewsząd, czy nie? Zapadła cisza. Zapadła cisza, bo to są zawsze takie słowa krępujące, że tak powiem. No i dziękujemy bardzo przede wszystkim. No cóż mogę powiedzieć? No, w imieniu Tria mogę powiedzieć, że no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co nam się udało. Może nawet nie udało, tylko co jest konsekwencją naszych wieloletnich działań i na, jeśli chodzi o zgłębianie warsztatu, ale również o nasze doświadczenia i wspólne muzykowanie i to wgłębianie się po prostu w przestrzeń muzyczną. Także, a co do samej płyty? Jeśli chodzi o postrzeganie przez innych ludzi, no to są zdania jak zwykle podzielone, bo ci, którzy polubili tą mocno otwartą stronę RGG, czyli te ostatnie wasze koncertowe albumy. Koncertowe, gdzie gramy muzykę w 100% improwizowaną, no to będą troszeczkę może mniej zadowoleni, bo jednak wróciliśmy do naszej takiej pierwotnej odsłony RGG, czyli tego spokoju, może czasami wręcz zimnego podejścia do czasoprzestrzeni, ale my tego nie dzielimy, że tu jest... Na płycie Memento, jeśli ktoś uważnie i bacznie śledzi i nasze działania przez te lata i wnikliwie przesłucha tej płyty, jednak może odnaleźć mnóstwo tych form improwizowanych. Tyle, że po prostu może troszeczkę ekspresja się zmieniła, ale nadal jest mnóstwo miejsca na improwizację taką stuprocentową. Ja tutaj wtrącę jeszcze, że na pewno właśnie takie podejście, o jakim Krzysztof mówi, będzie charakteryzowało tych odbiorców naszej muzyki, którzy jednak też zachowali chronologię, czy chronologicznie dawkowali sobie na przestrzeni już tak naprawdę 11 w sumie albumów, wliczając te albumy koncertowe, które wydaliśmy, w związku z czym, no ale oczywiście każdy odbiorca to jest osobna indywidualność, w związku z czym dla każdej z tych osób też to będzie innego rodzaju memento. A ja dodam jeszcze, że nam bardzo zależało na tym, żebyśmy nagrali płytę spójną, płytę spokojną, skondensowaną i komunikatywną, ale w znaczeniu takim, żeby zawrzeć bardzo różnorodne środki ekspresji, którymi się posługujemy na żywo podczas koncertów i wydaje mi się, że wspólnie myślimy, że nam się to udało i jesteśmy z efektu bardzo zadowoleni. Jak z koncertami? Były już jakieś? Tak, graliśmy. Materiał generalnie już tak naprawdę prezentujemy już od jakiegoś czasu, jeszcze zanim płyta ukazała się fizycznie, po prostu była dostępna. A jeśli chodzi o kolejne koncerty, no to nawet jutro zapraszamy mieszkańców Warszawy, gramy w Bemowskim Centrum Kultury. Koncert. Czyli właściwie już dzisiaj 30. Dokładnie tak. Właściwie już dzisiaj 30. Tak, bo nie spojrzałem na zegarek dokładnie. To jest już dzisiaj. Jest grubo, tak? No i kolejne koncerty w Poznaniu, w Chorzowie. Po prostu najlepiej śledzić, myślę, że stronę facebookową, bo tam te wszystkie informacje na bieżąco umieszczamy. Także nie ma jakiejś jednej takiej trasy, która jest dzień po dniu. Po prostu jest to rozłożone w czasie, ale cały czas będziemy promowali nową płytę. Zaczęliśmy od kompozycji Maćka, Tenderness. To posłuchamy teraz utworu, który wybraliście jako ten pierwszy, promujący płytę. Kompozycja Łukasza nosi tytuł Monachium. Thank you. Monachium. Utwór skomponowany przez Łukasza Ojdanę, który dzisiaj wraz z Krzysztofem Gradziukiem i Maciejem Garbowskim, czyli RGG w pełnym składzie w studiu Trójki. Rozmawiamy o waszej najnowszej płycie Memento. Poza anteną, Krzysztof, w krótkich żołnierskich słowach objaśniłeś historię powstania tego utworu. Jakbyś tak jeszcze przeniósł to na antenę może teraz? Uda się? Oczywiście, że tak. Bo powiedziałem o tym i teraz chciałbym też słuchaczom o tym powiedzieć, bo już się niektórzy doszukują tutaj jakichś głębszego znaczenia tytułu, a utwór powstał w bardzo prosty i banalny sposób. Mianowicie graliśmy koncert w monachińskim klubie Unterfart i na próbie dźwięku Łukasz zagrał 3 akordy. Ja mówię: Łukasz, co to jest? Łukasz mówi: nie wiem, no sprawdzam fortepian. Mówię: wiesz co, zapamiętaj te 3 akordy. Łukasz mówi: będę pamiętał. Mówię: nie, nie będziesz pamiętał, proszę cię, nagraj to na dyktafon. Mówi: spokojnie, będę pamiętał. No i zapomniałem zupełnie o tym utworze. Graliśmy, nie wiem, później, może 2 tygodnie później w Pradze, w klubie, i mówię: Łukasz, a pamiętasz takie 3 akordy, co grałeś? On mówi: spokojnie, napisałem jeszcze, dopisałem kilka innych i właśnie powstał tak ten utwór. No i od razu się nasunęła po prostu myśl, że tytułem po prostu będzie Monachium i tyle. No i tyle opowieści na temat tytułu tego utworu. Wszystkie utwory powstawały tak lekko, bez napięcia, bez jakiegoś takiego drżenia, jak to wyjdzie? No z kompozycjami, z takim procesem kompozycji to jest bardzo różnie, bo rzadko kiedy jest tak, że to spada tak z góry, jest i można powiedzieć: dziękuję, bo jest już gotowe. No często jest to mozolna praca, często z kilku różnych zlepków, z kilku różnych motywów powstaje jeden później, dlatego warto pisać, odkładać, nie zapominać, nie wyrzucać, a wracać do czegoś, bo bardzo często, przynajmniej w moim przypadku, jest tak, że coś, co kiedyś zostało zapisane, potem bardzo dobrze pasuje do jakby kolejnej części danego. To jest taka trochę układanka. Trochę tak, ale to jest bardzo zrozumiałe, no bo powstają zazwyczaj w tym samym momencie, więc jakiś nastrój, jakaś emocjonalność jednolita jest, więc można czerpać z różnego czasu powstawania tych utworów, więc wydaje mi się, że może nie było cierpienia, raczej naturalnie to wszystko powstawało, też było troszkę czasu, żeby te kompozycje powstawały, i w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o nagraniu płyty, okazało się, że mamy 15 czy nawet więcej utworów, nad którymi my jesteśmy w stanie się zastanowić w kontekście powstania płyty, więc nie było napięcia, że zbliża się nagranie, a my nie mamy utworów, tylko raczej musieliśmy jeszcze utwory, które są w naszym archiwum, po prostu przefiltrować i podjąć decyzje, które znajdą się na tym albumie. Maciek tylko siedzi, słucha i się uśmiecha. Tak, bo na pewno w wielu tutaj wątkach chciałbym swoje jeszcze parę krótkich myśli przekazać. Natomiast zrobię to w takim też bardziej wymiarze ogólnym, bo ja tutaj faktycznie się zadumałem nad utworami Henryka Mikołaja Góreckiego, które również zostały zawarte na płycie Memento. Natomiast to wszystko, tak jak przy okazji każdego innego wydawnictwa płytowego, włącznie z tymi, na których kształt można by stwierdzić, że nie mieliśmy jakoś na bieżąco wpływu. Mówię tutaj o albumach koncertowych. No, po wysłuchaniu materiału okazuje się, że wręcz przeciwnie, kluczowy był nasz wpływ na to, w jaki sposób muzyka ta w pełni improwizowana w innych wydawnictwach powstawała. Natomiast tutaj wszystko, tak jak i w tamtym wypadku, jest zakorzenione przede wszystkim w pasji i w tęsknocie, tak myślę, bo każdy z nas ma pewnego rodzaju również doświadczenie związane z wykonawstwem sztuki kameralnej, muzyki kameralnej. Ja też osobiście szczególny sentyment przywiązuję do muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. Miałem okazję koncertować wykonując jego repertuar wraz z orkiestrą kameralną, pod jego dyrekcją również dokonywać nagrań. Można by też powiedzieć, że znam historię rodziny. To jest rodzina z Katowic. Ja też z Katowic pochodzę i zawsze gdzieś tam międzypokoleniowo jakoś ta więź chociażby na tym polu artystycznym zawsze była obecna, w związku z czym tak naprawdę płyta dzięki temu nie nosi jednak jakichś, powiedzmy, znamion programowości, natomiast on, to wszystko jest oczywiście procesem pewnego rodzaju, którego zakręty często bywają nieprzewidywalne, bo faktycznie wspominając konkretnie jeden z trzech utworów w dawnym stylu, utwór numer jeden znalazł się na płycie, to bardzo często właśnie wspomnienie takiego utworu jest przyczynkiem do tego, żeby móc troszeczkę szerzej, powiedzmy, zagłębić się w dorobek kompozytorski i znaleźć tam coś więcej. I tak faktycznie tym razem się zdarzyło. Thank you.